układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 21 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, na który zaprasza Artur Ewertowski. Mieszkańcy spalonych domów w Nowej Białej sprzątają to, co zniszczył pożar. Roczną prezydencję Polski w Grupie Wyszehradzkiej podsumowali ministrowie obrony państw tej struktury. Kolejni funkcjonariusze białoruskiego reżimu i firmy objęte unijnymi sankcjami. Ponad 100 osób nie może wrócić do swoich domów. Ogień pochłonął ponad 40 budynków. W Nowej Białej na Podhalu trwa szacowanie strat po pożarze, który wybuchł tam w sobotę wieczorem. Na miejscu wciąż pracują strażacy. Właściciele zniszczonych domów starają się uporządkować posesję i zabezpieczyć wyniesione z płonących domów sprzęty. W ciągu 20 minut 20 zabudowań było całe zajęte. Wiatr i zabudowa zwarta, także to szło wszystkimi stodołami i po prostu ciągło, zabudowaniami ciągło na domy. Ratowali ludzi, no to zwierząt nie zdążyli, bo zwierzęta później zdziczały. Tylko 6 kur, albo zatopiły się, bo tam loli wodą. A potem ze wszystkich stron rozwiatr tu roztam, wie pan. To przeleciałam, zdążyłam bluzkę ubrać i patrzyłam się, już się tu poli u sąsiada tam. Dym okropny. I dach jest cały spalony, krok się wszystko zgrzone, chałupa cała zalono. Elektryka postrzelała lampy na górze, pospadowały panele. Kasio rany i robota. U rodziców będziemy mieszkać. Konstrukcja, dach trzeba cały ściągać. Nie wprowadzimy się za tydzień na pewno, bo trzeba wszystko odbudować. W sprawie pożarów wszczęto śledztwo. Nie są na razie znane przyczyny. Do gminy dotarły już pierwsze środki na wsparcie finansowe dla poszkodowanych mieszkańców. Każdy otrzyma 6 tysięcy złotych. Ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej podsumowali roczną prezydencję Polski w tej strukturze. Podczas spotkania w Elblągu omówiono też kwestie dotyczące wspólnych inicjatyw militarnych oraz ostatnie ustalenia szczytu NATO. Relacje szefów resortów obrony w ramach grupy V4 są ścisłe, bo jak mówił po spotkaniu w Elblągu minister Mariusz Błaszczak, wszystkim krajom z tej grupy właśnie zależy na bezpieczeństwie. Współpracujemy szkoląc się, współpracujemy również w formacie Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. Jednym z przykładów działań połączonych na rzecz obronności jest Wyszehradzka Grupa Bojowa. Za 2 lata obejmie ona dyżur po raz trzeci. Z kolei minister obrony Węgier Tibor Benko zwrócił uwagę na zasadę 360 stopni, która jest bliska krajom tworzącym Grupę Wyszehradzką. Chodzi o zwracanie uwagi zarówno na zagrożenia płynące ze wschodu, co rozumieją dobrze Polska, Słowacja i Czechy, ale też chodzi o dostrzeganie niebezpieczeństwa na południowej flance NATO, a to z kolei dostrzegamy my, Węgrzy. 30 czerwca nasz kraj kończy roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Po nas przewodnictwo obejmują Węgrzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Unia Europejska objęła sankcjami kolejnych funkcjonariuszy białoruskiego reżimu i firmy wspierające władze. Ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów zdecydowali w Luksemburgu o wpisaniu na czarną listę 78 osób i 8 firm, poinformował szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Są to ci, którzy zostali uznani za odpowiedzialnych, jeśli chodzi o naruszanie praw człowieka, więc członkowie administracji prezydenta, członkowie aparatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prokuratorzy i sędziowie. A po tej stronie ekonomicznej są to firmy i menadżerowie szczególnie związani z reżimem Łukaszenki, bądź czerpiący zyski ze współpracy z reżimem. Unijni ministrowie zgodzili się też na sfinalizowanie pracy nad restrykcjami gospodarczymi wobec białoruskiego reżimu. Mają one objąć kluczowe sektory białoruskiej gospodarki, ropę naftową, sole potasowe oraz sektor bankowy. Punktualnie o 9:00 po raz 50. wystartowało jubileuszowe Lato z Radiem. W tym roku podczas legendarnej audycji nie zabraknie koncertów, konkursów i relacji reporterskich z całej Polski. Pojawią się także nowości. Wśród nich interaktywne słuchowisko Klub Wielbicieli Agaty H., w którym to widzowie będą decydować o losach bohaterów. Ta radiowa interaktywna opowieść została specjalnie stworzona dla Lata z Radiem, mówi dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Nie chcieliśmy w tym roku zrobić słuchowiska, które, no powiedzmy, byłoby jakąś adaptacją czegoś, co już znamy. Chcieliśmy wciągnąć też w tę historię naszych słuchaczy. Uwaga, Klub Wielbicieli Agaty H.

Program trzeci. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak odmęty mnie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. To była Sanach. Zapraszamy do Trójki, 14 minut po godzinie 15 w kalendarzu 21 czerwca. Zaczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 73 nowe przypadki zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu ostatnich 24 godzinach. Wykonano już prawie 26,5 miliona szczepień, z czego ponad 11 milionów 200 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do Trójki do 19. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, ale zaczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. Mamy lato. proszę państwa, zwłaszcza w pogodzie oczywiście. Jest wszystko to, co nam się jednoznacznie kojarzy z tą ulubioną najbardziej przez wielu porą roku. Zatem mamy stan letni na obszarze całego kraju. Za nami też pierwsze letnie burze i gradobicia. No a także inne zjawiska towarzyszące, o których też będziemy dziś mówić. Mówiąc już zupełnie poważnie, o 5:45 zaczęło się to astronomiczne lato. Zdecydowanie lato w tym roku się nie spóźni. To kalendarzowe. Zaczyna się tradycyjnie jutro. Tak więc dziś formalnie ostatni dzień wiosny. Trwa najdłuższy dzień w roku, a po nim najkrótsza w roku noc. Dziewczyny, macie przepiękne wianki. Plotłyście dzisiaj. Są róże, są stokrotki, trawki. No takie ogrodowo-polne kwiatki. Noc kupały. W tym konkretnym przypadku na pewno noc upały. Temat pojawi się przed 17. Czy firmy chcą powrotu pracowników do pracy biurowej? Model zdalnego zatrudnienia przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. No i czy powrotu do biur chcą sami pracownicy? Sprawą zajmiemy się po 18. A przed 19 reportaż o dramatycznych wydarzeniach sprzed 24 godzin z Nowej Białej. Wszystko wyzalewany dom jest, jak to przytoczasz. Wszystko trzeba od podstawy, a dziś takie czasy. Jezus Maria, a cię kręcę, mąż ręcista, krówek 9, z tego się uczymy. Nowa Biała, tam spłonęło kilkadziesiąt domów. Reportaż z tego, co tam dzieje się teraz u nas przed 19. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Możemy się umówić, że to taka chłodząca piosenka typu wishful thinking, bo wszędzie na termometrach powyżej 30, prawie wszędzie powyżej 30 na plusie, a jeżeli poniżej, no to niewiele. Także żar leje się z nieba, spiekota w mieście niewyobrażalna, no to wręcz piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Niezapomniany dialog z hydrozagadki mógłby stać się mottem ostatnich dni w Polsce. No i Polacy masowo ruszyli nad wodę w weekend. Nad chyba wszystkimi zbiornikami, w których można się zanurzyć, widać było dzikie tłumy. Podobnie zresztą jest dziś, no ale już na szczęście nie ma tak wielkich korków do parkingów. Z wypoczywającymi nad podkrakowskim zalewem Kryspinów, ale też i z lokalnymi przedsiębiorcami rozmawiała Martyna Masztalerz. Duże upały dają w kość? Masakrę, nie? 40 stopni to bez przesady. Ogólnie dość miło, dość przyjemnie. Mamy akurat wolny dzień, więc się wybraliśmy. Także no, my coś też spróbujemy się pokąpać, chociaż z maluszkiem to jeszcze średnio, ale coś tam popróbujemy. Ja będę czytać. A ja będę latał na parolotni, jak to nad wodą, prawda? Ja będę biegał. Biegał z piłką nawet. Pływał. A ty będziesz co robił? Nic nie będziesz robił. To właśnie ja też bym to robiła nad wodą. Czy w weekend też państwo tutaj byli? Nie, nigdy w życiu. Nie wolno tu przychodzić w weekend, proszę panią. Jest tutaj miliard osób. Dzisiaj troszkę puśćcie ich. Jest high life. Miliard grillów, miliard psów. W ten weekend mieliśmy chyba takie rekordowe tłumy. Jeszcze rozpoczął się sezon, to mieliśmy naprawdę taki młyn, że to jest hit. Auto za autem wjeżdżało na parking. Oj tak, były sznury. Czy państwo liczyli tych ludzi? Nie. Trudno byłoby trochę. Było tu tak, że normalnie przychodzą i nie dlatego, żeby popływać, tylko dlatego, żeby po prostu pobyć w tej atmosferze, która tu panuje cały czas u nas. Bo tutaj akurat wypożyczalnia desek, wakeboard? Wakeboarding, kajaki, rowerki, mamy takie, SUPy już będą za chwilę. I tu obok mamy też partnera z jet surfem i z foilem. Do tego fajna muzyczka leci, czyli nic, tylko można się trochę ochłodzić przy chlapiącej wodzie. Jak najbardziej. Niektórzy sporty wodne, a niektórzy takie jak pani, to niespecjalnie, tylko wygrzewanie, tak? Tak, ja oglądam i patrzę na dzieci, które korzystają ze sportów wodnych. I przy okazji się pani tutaj praży na piękny brązowy kolor. Już złapało. Tak, bardzo mi tutaj dobrze. Dobrze, że dopisuje pogoda, więc mamy przyjemnie spożyteczną. Miło wspominam sobie moje dziecięce lata na Kryspinowie. I muszę powiedzieć, że świetnie się rozbudował i bardzo dobra infrastruktura dla przyjeżdżających tak odpocząć turystów na weekend. Na razie z tego, co tutaj z czego my korzystamy, to z desek, które są elektryczne, bardzo polecam do utrzymywania równowagi, przygotowania do surfingu, do windsurfingu i wakeboard. Słońce piękne, plaże są fajne, woda jest cudowna. Woda jest cudowna. W weekend niektórzy się relaksowali, inni szukali zaczepki. Na szczęście to sporadyczne przypadki, ale głośno było o sobotniej historii, w której zaatakowani zostali nad Kryspinowskim Zalewem właśnie nudyści, którzy wypoczywali na specjalnie wydzielonej plaży. Dlatego prosimy uważać na tych, którym słońce za mocno przygrzewa. No i jeszcze apel o rozwagę. Co roku pojawiają się takie apele, bo i liczby czasami zastraszają. W miniony weekend utonęło 15 osób, więc bez brawury prosimy. Tematem zajęła się Martyna Masztalerz. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. We're such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Zespół System of a Down w Trójce. Na zegarze 15:31. Kilka słów o pogodzie. Pogodnie właściwie na większości obszaru Polski i słonecznie. Na zachodzie i południu okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego i tam można się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a także burz również z gradem. Temperatura od 28-9 stopni na wschodzie do 33-34 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz wiatr może być porywisty nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, dziś mamy święto muzyki. Od 81 roku, 1981 roku, z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia, obchodzimy ten dzień właśnie dziś, Międzynarodowe Święto Muzyki. No i z tej okazji chciałbym spytać Państwa, po co nam muzyka? Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. No! Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Nierealna staje się. Nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina mi, jak pięknie może być, kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian. Mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przez siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się. Nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech nosem, poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Zuza Jabłońska. I znikła. Za 21 minut godzina 16, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Idę o zakład, że pogoda jest takim dyżurnym tematem Państwa rozmów, czy to w pracy, czy to w domu. Dlatego my też teraz porozmawiamy o pogodzie. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan ma już dość, czy jeszcze nie, bo... Już mam dość, ponieważ... Tak, mam dość. Temperatury, które dzisiaj w nocy były właściwie w większości kraju, ale w tym w Warszawie, one przekroczyły, znaczy nie przekroczyły 20 stopni Celsjusza, jeżeli chodzi o tą minimalną. Ona była w wielu miejscach powyżej tych 20. W związku z tym mój organizm naprawdę to odczuł i myślę, że nie tylko mój, ponieważ jeżeli jest taka wartość temperatury powyżej 20 stopni, to mamy duży, duży problem, żeby odpocząć. I to jest jednak prawda. Ja już naprawdę miałbym, mam tego dosyć i chciałbym, żeby szybciej chłodne powietrze, które właśnie już do nas dociera od zachodu, dotarło do Polski, do Warszawy. A ono dopiero dotrze już jutro. Ela Malinowska, która realizuje nasz program, zapytała mnie dzisiaj na dzień dobry, czy ja nadal uważam, że to jest fajna, dobra pogoda. Powiedziałem, że tak, nadal tak uważam i tej wersji będę się trzymał. Popsuł mi pan humor zdecydowanie. Cóż, są osoby, które lubią bardzo wysokie temperatury, jednakże trzeba tutaj podkreślić, że tak wysokie wartości temperatury to są anormalne wartości. Takich, no zresztą pamiętamy, że wczoraj to był ostatni dzień wiosny, to więc wiosną takich wartości nie powinniśmy notować. Dzisiaj rozpoczęło się astronomiczne lato i dzisiaj już to powiedzmy jest bardziej prawdopodobne, ale jednak to nie są normalne wartości jak na nasze polskie realia. I wczorajszy dzień był średnio o blisko 10 stopni z temperaturą wyższą niż normalnie taki 20 czerwca powinien być. A mnie to pasuje. Patrzę na radar meteorologiczny i tutaj widzę taką wielką chmurę wzdłuż naszej zachodniej granicy, od Dolnego Śląska aż po Szczecin, Koszalin nawet tutaj. Tam pada, tam wieje i nawet grad się zdarza, prawda? To prawda i dlatego też synoptycy... Tak, synoptycy wydali również ostrzeżenia przed tym niebezpiecznym zjawiskiem i to już jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzą. I w tej komórce burzowej, która się tam pojawiła, właściwie to jest front tak naprawdę i tam jest kilka komórek, pada nawet do 15 mm na 10 minut. No to jest taka już, można powiedzieć, ściana deszczu. I gradziny, bo grad też pada, to te gradziny mają wielkość powyżej 2 cm. Także sytuacja jest niebezpieczna i wiatr może wiać nawet z prędkością do 90, a miejscami nawet do 100 km na godzinę, więc sytuacja jest groźna. To, o czym opowiadamy, to się, proszę Państwa, nazywa fachowo front szkwałowy. Skąd się takie coś bierze? W momencie, kiedy stykają się dwie różne masy powietrza, a przypomnę, że cały czas nad całą Polską zalega bardzo ciepłe afrykańskie zwrotnikowe powietrze i teraz dociera nieco chłodniejsze polarne morskie, no to jest jednak różnica i temperatur, i wilgotności, no to wtedy powstają takie zjawiska konwekcyjne i powstają chmury typu cumulonimbus, czyli chmury burzowe, tworzy się front atmosferyczny i na tym froncie tworzą się właśnie te niebezpieczne zjawiska. Także teraz jest o tyle to jest groźna sytuacja, że to powietrze, które jest nad nami, jest naprawdę, naprawdę ciepłe i naprawdę wilgotne. Także ten cały front, póki nie odejdzie z naszego terenu, terenu Polski, będzie stwarzał zagrożenie. Najpierw na zachodzie, jutro w centrum, ale w kolejnych dniach bardziej na wschodzie kraju. Ale temperatury nie spadną, prawda? Dzisiaj jeszcze nie. Jeszcze te temperatury będą dosyć wysokie, chociaż w Zielonej Górze przed frontem mieliśmy wartość 32 stopnie, a gdy przyszła burza, to temperatura spadła do 20 stopni, więc spadek o 12 stopni. Mhm. Natomiast to jest dosyć normalne w takich sytuacjach. Natomiast jutro jeszcze będą upały w centrum, północ, południe i wschód kraju. Natomiast w kolejnych dniach, im bardziej na wschodzie, to tam jeszcze te 30 będą się pojawiały. W zachodnich częściach kraju nieco chłodniej, ale to nie oznacza, że będą już od razu wartości poniżej 20 stopni. Będzie od 24 do nawet 29 stopni. No niech mnie pan nie straszy tymi temperaturami poniżej 20 stopni, czy ja tego nie zniosę. Będzie coś takiego i szczególnie mieszkańcy Świnoujścia będą mieli dosyć duży kontrast termiczny, bo tam dwa dni temu był rekord temperatury 35,8 stopnia, a w czwartek maksymalna wartość na termometrze to zaledwie 17-18 stopni. Mówiąc tak całkiem poważnie o tych sprawach, proszę powiedzieć, to te burze i grzmoty i grady, które mamy w tej chwili wzdłuż naszej zachodniej granicy, to jeszcze coś ciekawego nas czeka, ciekawego w cudzysłowie oczywiście. No, w najbliższych dniach to przede wszystkim te burze będą groźne, no i oczywiście upał, który cały czas będzie z nami, więc to są takie dwa zjawiska, które w najbliższych 3-4 dniach będą najgroźniejsze i będą tutaj synoptykom bardzo mocno utrudniały pracę, bo jednak będzie trzeba wydawać ostrzeżenia, będzie trzeba informować społeczeństwo, co się dzieje, a te burze czasami bywają kapryśne i czasami szybciej gdzieś występuje, czasami front potrafi zafalować, więc to jest największy problem w najbliższych dniach dla meteorologów. No to jeszcze na koniec pytanie, które ciśnie się na usta tej części elektoratu, do której i pan należy. Jak długo to jeszcze potrwa? Te upały to tak naprawdę na wschodzie kraju będą do piątku. W piątku jeszcze na Lubelszczyźnie 30 stopni jest prognozowane. Natomiast przed piątkiem, to tak jak wspominałem, jeszcze jutro, pojutrze w centrum, w czwartek jeszcze gdzieś tam na południu, południowym wschodzie, w piątek tylko już, tak jak mówiłem, na Lubelszczyźnie i później już wartości rzędu powyżej 20 stopni. Jedynie tutaj nad morzem te 20 nie będą przekroczone. No ale wychodzi na to, że do połowy lipca raczej będziemy mieli aurę taką, no można powiedzieć, wakacyjną. Będą wyższe wartości temperatury. O, bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nad Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nad Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 11 minut godzina 16. Proszę Państwa, pandemia sprawiła, że praca zdalna i home office na dobre zagościły w naszym życiu. Wstępne wyniki badania pod nazwą Wracamy do biur wskazują, że wielu pracowników chce jak najszybciej powrócić do pracy stacjonarnej lub przejść na taki tryb hybrydowy, czyli trochę tak, trochę tak. Czy firmy są gotowe na taki krok? Czy praca z domu jest efektywna i co może stać się z przestrzenią biurową, gdybyśmy jednak postanowili w domach pozostać? Michał Makowski. Praca zdalna do jednych przemawia. Nie trzeba dojeżdżać do pracy i dużo czasu zaoszczędza się, nie korzystając z komunikacji miejskiej. W domu jest na pewno ciszej i spokojniej niż na wielkim open space'ie. Inni tak pracować nie mogą. Są takie osoby, które nie potrafią się podczas niej zmotywować, żeby być bardziej wydajnym i efektywnym, więc wybierają raczej tą pracę stacjonarną. Gdy pojawia się możliwość powrotu do pracy stacjonarnej, warto zapytać, czy pracownicy na przykład branży IT, handlu, reklamy i bankowości są zainteresowani takim rozwiązaniem. Odpowiedzieć na to pytanie ma badanie Wracamy do biur. Docelowo zebranych zostanie blisko 5000 ankiet, lecz wstępne wyniki świadczą, że zainteresowanie powrotem jest spore. Ola Stankiewicz, badaczka, socjolog, wykładowca psychologii. Dlaczego respondenci chcą wracać do pracy w biurach? Trudno jest im zachować taką równowagę życiową w momencie, kiedy pracują zdalnie. I biuro jest tą odpowiedzią również na to. Ludziom bardzo brakuje i kontaktów, i relacji nie tylko ze współpracownikami, ale okazuje się, że również bardzo potrzebują swoich zwierzchników, liderów, którzy mogą na bieżąco też tą pracę ich nie tylko kontrolować, ale również motywować ich. Przechodząc do pracodawców, trzeba podkreślić, że ci częściej niż pracownicy źle oceniają jakość pracy zdalnej. Halina Kochalska, ekspert rejestru dłużników Big Info Monitor. Po upływie kilkunastu miesięcy zastosowany w wielu przypadkach po raz pierwszy model zdalnego zatrudnienia przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i najmniejszych firm. Co ciekawe, co czwarty zapytany przez Big pracownik nie ma pojęcia, czy zdalnie pracuje lepiej czy gorzej. Firmom z branży IT zdarza się badać czas pracy i efektywność swoich pracowników. W mojej firmie akurat robili takie badania. Klient miał obawy, czy pracownicy będą pracować tak, jak pracowali dotychczas, a okazuje się, że tak naprawdę ludzie, jak pracują w domu, to pracują jeszcze więcej niż jak pracowaliby z biura. Tymczasem na rynku biurowym trwa zamieszanie. W ubiegłym roku popyt na biura w Łodzi był niemal najwyższy od 4 lat. Mniejsze przedsiębiorstwa współcześnie preferują nowoczesne metody wynajmu pokroju coworkingu. Jednak w mieście wciąż mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą biur wielkopowierzchniowych, które nie znalazły najemców. Nazywam się Artur Sutor, jestem partnerem w firmie Kresa, a jednocześnie szefem działu powierzchni biurowej. W chwili obecnej rynek łódzki ma około 17% pustostanów. Jest to niestety najwyższy wskaźnik pustostanów w całej Polsce. Problemem Łodzi na ten moment w mojej ocenie jest to, że nie ma już takiej dynamiki wchodzenia firm zewnętrznych. Kosmanykiel, urbanista. Co można zrobić z biurowcami? Na co można byłoby je ewentualnie przekształcić? Na przykład w Wielkiej Brytanii bardzo często takie biurowce przekształca się na mieszkania, znając jakby specyfikę rynku mieszkaniowego w Polsce, jak to możliwe. Różne inne funkcje mogą być dość trudne. Realistycznie to mieszkania właśnie będą tym wyborem. Na razie nic nie zapowiada takiego załamania rynku i masowego przekształcania biurowców na apartamentowce. Gdyby jednak kupić mieszkanie w budynku, który kiedyś służył nam za miejsce pracy, moglibyśmy mieć duże problemy z oddzieleniem życia prywatnego od zawodowego. Praca zdalna czy praca stacjonarna? Ile ludzi, tyle opinii, tyle zdań. 2 2 7 3, jeśli mają Państwo ochotę wypowiedzieć się w tej sprawie. These are the days.